18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie 4.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Liczba zakażeń wciąż bliska 30 tysięcy. Rano do Polski dotrze kolejna dostawa szczepionek. Od dziś w ramach obostrzeń epidemicznych zamknięte są żłobki i przedszkola. Nasi piłkarze wygrali 3-0 z Andorą w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Ponad 29 200 zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 131 osób. Liczba zakażeń ciągle rośnie i coraz więcej osób wymaga leczenia w szpitalu. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o ponad 7400. Jednak szczyt zakażeń jest jeszcze przed nami i może przypaść w okresie okołoświątecznym, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ten tydzień przedświąteczny, ale tydzień poświąteczny będzie tutaj w tej trzeciej fali bardzo kluczowy. Rosnąca liczba zakażeń to również coraz więcej hospitalizacji z powodu COVID-19, dodał wiceminister. W szczycie drugiej fali w polskich szpitalach maksymalnie było 23 tysiące pacjentów. No, na tą chwilę my już w tej chwili mamy 29. Wiceminister Kraska podkreślił, że akcja szczepień przyspieszy. Dziś do Polski ma trafić ponad 500 000 szczepionek firmy Pfizer, a w środę 660 tysięcy szczepionek AstraZeneca. W kwietniu można spodziewać się dostawy 7 000 000 szczepionek, czyli mniej więcej tyle, ile przez cały pierwszy kwartał. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś zamknięte są przedszkola i żłobki. Będą w nich mogły przebywać jedynie dzieci, lekarzy i pracowników służb, którzy na co dzień walczą z epidemią. Najmłodsi zakażają się najrzadziej. Chodzi jednak o opiekujących się nimi dorosłych, mówi specjalista chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar. Dzieci przeważnie ktoś do tej szkoły dowozi. To jest większy ruch komunikacji miejskiej, która moim zdaniem jest ogromnym siedliskiem zakażeń. Nie tyle szkoła, nie tyle dzieci, co to, co z nimi związane, bo przecież samo dziecko do szkoły nie pojedzie w pierwszej klasie. Mówimy dziecko, ale tak naprawdę myślimy, że równa im liczba dorosłych musi się przemieszczać i kontaktować. I to jest ten problem. Od soboty obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są m.in. sklepy wielkopowierzchniowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne. W kościołach może przebywać jedna osoba na 20 metrów. Opisanie listów do przetrzymywanych w areszcie liderów polskiej mniejszości apeluje portal Związku Polaków na Białorusi. Portal opublikował imiona i nazwiska więzionych aktywistów oraz adres aresztu w Mińsku. Niedzielę palmową nasi koledzy już spędzili w niewoli. Może się tak stać, że również Wielkanoc spędzą w więzieniu. Czytamy na portalu Związku Polaków. Andrzej Pisalnik, redaktor portalu Znadniemna, powiedział Polskiemu Radiu, że solidarność z zatrzymanymi liderami polskiej mniejszości jest bardzo ważna. Zwrócił uwagę, że do Związku Polaków na Białorusi z całego świata napływają listy solidarności. Zarząd Główny Związku Polaków wydał oświadczenie w związku z zatrzymaniem Angeliki Borys i trojga innych aktywistów. Prześladowanie mniejszości polskiej i aresztowanie pani prezes jest ewidentnym ciosem wymierzonym w mniejszość polską na Białorusi. Zarząd główny ostro potępia te działania białoruskich władz. Andrzej Pisalnik dodał, że zarząd główny zwrócił się również do obywateli Białorusi o solidaryzowanie się z mniejszością polską. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Artykuł w New Yorkerze jest oburzający, powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Jego zdaniem publikacja usiłuje kreować odpowiedzialność Polski za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej, co jest bezczelną manipulacją. Autor artykułu napisał, że aby oczyścić naród z zarzutu zamordowania 3 000 000 Żydów, polski rząd posuwa się do ścigania za zniesławienie dwojga naukowców, Jana Grabowskiego i Barbary Engelking. Reakcja polskiej dyplomacji jest w tej sprawie szybka i zdecydowana, powiedział wiceminister. Postawienie tezy o tym, że polski naród, czy Polacy, czy państwo polskie ponosi odpowiedzialność za śmierć 3 000 000 Żydów podczas II wojny światowej jest kłamliwa i manipulacyjna. Pada w przestrzeni publicznej, a więc musimy reagować. Polska ambasada w Waszyngtonie wysłała do redakcji list z żądaniem usunięcia artykułu ze strony internetowej pisma. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Warszawie z Andorą 3-0 w swoim drugim meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata. 2 bramki zdobył Robert Lewandowski, 1 Karol Świderski. Trener kadry Paulo Sousa pytany był m.in. dlaczego Polacy nie mogli strzelić gola drużynie Andory przez pierwsze pół godziny gry. W meczu z Andorą widzieliśmy 11 zawodników za linią piłki grających blisko siebie, a wchodząc w dribbling widzieliśmy faule. Dlatego brakowało nam tempa w grze. Jeżeli chcemy strzelać ważne gole, musimy pokazywać ambicje, że mamy odwagę, również przeciwko takim rywalom o innej jakości, o innym, bardziej intensywnym stylu gry.

18 minut po godzinie 6, to zawsze jest taki dylemat, czy rano tak bardziej dynamicznie tę muzykę dobierać, czy tak bardziej spokojnie, bo niektórzy wolą tak spokojnie się wdrażać w życie. No to tak dla tych, co wolą spokojniej, pani Mela Koteluk i Odprowadź. Ja na piłce się za bardzo nie znam, bo całe życie zawsze było gruby na bramkę, to mnie nie interesowało, co się tam na tym polu dzieje. W związku z tym w studiu Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Ty masz też kolegę, wy tutaj sobie o sporcie, ja sobie posłucham, proszę. Tak, wczoraj tutaj niedaleko, może kojarzysz taki stadion przy Łazienkowskiej, Polska grała z Andorą, 3-0 się skończyło, dwie bramki Roberta Lewandowskiego, tego zawodnika bez zegarka i teraz z nami jest Jakub Pobożniak z TVP Sport, wysłannik nadawcy publicznego do Andory i San Marino, nasz dobry znajomy z zimowego podsumowania weekendu, dzień dobry. Dzień dobry, z powoli budzącego się do życia San Marino. Obserwowałeś wczoraj na miejscu w San Marino właśnie inny mecz naszej grupy, mecz San Marino-Węgry. Paradoksalnie, jak popatrzymy na wyniki obu spotkań, na statystyki, to w sumie oglądaliśmy to samo spotkanie. Trudno nie mieć takiego wrażenia. Nie wiem, ile razy Andorczykom udało się przejść połowę w meczu z Polską, natomiast z zawodnikom San Marino nawet ta sztuka niezbyt często się udawała, a jedyny strzał, który oddali, był strzałem tylko do statystyk, bo no ani zmierzał on w światło bramki, a nawet gdyby była to bramka do rugby, to również by w światło tej bramki nie zmierzał. Trudno się ogląda takie widowiska, natomiast można nauczyć się wiele o grze rywali. San Marino będzie murowało jeszcze bardziej niż Andorczycy, jeszcze ostrzej niż Andorczycy, bo żółtymi kartkami obsypało w Serra Valle i powinno być ich jeszcze więcej. I myślę, że ten mecz z Andorą jest dobrym przygotowaniem na to, co Polaków czeka we wrześniu właśnie tutaj w San Marino, w Serra Valle. Wróćmy do tego, co aktualne. Po remisie 3-3 z Węgrami oczekiwaliśmy czegoś więcej. Mamy to 3-0. Ty dosłownie dwa dni temu przyglądałeś się kulisom przygotowań Andorczyków do wiosennej kolejki eliminacji. Właśnie, Andora jest teraz tak mocną drużyną, że my mogliśmy im tylko strzelić te trzy bramki? Jest taki wyświechtany frazes, że w futbolu nie ma już słabych drużyn. Natomiast sporo drużyn po prostu nauczyło się lepiej, bardziej kompaktowo bronić i trenerzy tych najsłabszych reprezentacji w Europie stwierdzili, że to jest najlepszy sposób. Po prostu ultradefensywa, zwykle gra piątką obrońców, w fazie defensywnej powroty pomocników, nawet napastników i trzeba się przyzwyczaić, że już takich pogromów jak 0-13 w meczu Niemcy-San Marino sprzed kilku lat już po prostu nie będzie. Na koniec wróćmy do tego, co interesuje najbardziej polskiego kibica. Czeka nas jeszcze przed świętami mecz z Anglią na Wembley. Też raczej tylko jedna bramka ze strony Polaków, też tylko jeden punkt. Czy możemy liczyć na coś więcej? Szczerze powiedziawszy, myślę, że projekt reprezentacja Polski Paulo Sousy jest jeszcze w fazie budowy i to może wyjść na tle Anglików. Dlatego myślę, że na ten moment z punktu powinniśmy być naprawdę bardzo zadowoleni i gdyby ten punkt udało się dopisać, to początek eliminacji trzeba będzie uznać za względnie udany. Prosto z San Marino był z nami Jakub Pobożniak z TVP Sport. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mój dom murem podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka. Pora na trójkę. Daj mi spokój, no. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza i widzę, że pani Kobra mi tutaj z rana w ramach działań wyprzedzających napisała: witaj poniedziałku, dzień dobry, bardzo Ciechanu. Bardzo Ciechanu też mówi dzień dobry. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl albo krócej pora na trójkę, cyfrą pisane, pora na 3@polskieradio.pl. Można śmiało korzystać. Numer do nas 2273. Małgorzata tam oczekuje na połączenie od państwa. Za chwilę będzie 6:30. Za chwilę zatem prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jakość powietrza dobra i brak opadów w Lublinie, w Rzeszowie i we Wrocławiu oraz po 11, 12 i 13 stopni. To koniec dobrych wieści, jak chodzi o pogodę. Reszta kraju dzisiaj zalana deszczem, za to w miarę przyzwoicie, jak chodzi o temperatury. Od 10 w Gdańsku, Olsztynie czy Białymstoku, przez 12 w Warszawie, Kielcach, Katowicach, Opolu, po 14 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 do 7. Jump into forever. Pora na trójkę. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Dwadzieścia osiem minut pozostało do godziny siódmej i teraz przyjrzymy się, co nasi koledzy po fachu nadrukowali dzisiaj. Prasowanie w trójce. Czyli przegląd prasy, nasz codzienny poranny. Na początek Rzeczpospolitą biorę do rąk. I mamy tutaj sztukę, która przestała być odcięta od świata. Jest to rozmowa. I mamy w podprowadzeniu do tej rozmowy napisane, że czas postrzegania Akademii Sztuk Plastycznych jako instytucji kształcącej jedynie artystów już minął. Musimy przygotować studentów do pracy w zespołach, do korzystania z różnego rodzaju nowych mediów, mówi doktor habilitowana Agata Kwiatkowska-Lubańska, prorektor do spraw badań i ewaluacji w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I rozmowa tutaj dotyczy projektowania generatywnego, dendrochronologii, inżynierii materiałowej. To nie są pojęcia, które podobno wiąże się z Akademią Sztuk Pięknych, ale są to rzeczy, których tam również można się nauczyć. Rozmowa na temat projektowania przemysłowego i projektowania rzeczy użytkowych w dzisiejszej Rzeczpospolitej to dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jaką drogę życiową obrać. Następnie gazeta następnie Dziennik Gazeta Prawna, gdzie mamy na końcu miliardy zablokowane w kanale. Rzeczywiście jest problem. Blokada jednej z najważniejszych tras handlowych świata to wstrząs dla łańcuchów dostaw. Ja czytałem dzisiaj, że nawet 400 milionów dolarów na godzinę kosztuje blokada kanału Suezkiego. Nie widać końca trwających prawie od tygodnia zakłóceń ruchu towarów przez kanał Suezki. Niedzielne próby odholowania blokującego szlak wodny kontenerowca Evergreen do momentu zamknięcia tego wydania, które mam w ręku, nie przyniosły rezultatu i na udrożnienie trasy czeka już 350 statków. Część statków opływa Afrykę, ale to 2 tygodnie więcej. Podobno grozi to wstrzymaniem dostaw, no brakami w magazynach, nawet papieru toaletowego. To jest ciekawe. Więcej w dzisiejszej Gazecie Prawnej. Teraz zaglądam do dzisiejszej Gazety Wyborczej, gdzie w dziale Ekonomia mamy: polskie wojny streamingowe, szykuje się bitwa o towar deficytowy, czyli naszą uwagę i czas spędzony przed ekranami. Każdy ma przecież tylko 24 godziny na dobę w puli, a serwisów streamingowych jest coraz więcej. Jak głęboko sięgną do naszych portfeli? Podobno na więcej niż 100 zł u nas w Polsce te serwisy liczyć nie mogą. Wyobraźmy sobie Spidermana razem z Iron Manem, Hulkiem, Thorem i Kapitanem Marvelem, którzy łączą siły z Supermanem, Batmanem i tutaj jeszcze więcej tych superbohaterów jest wymienionych, żeby obronić świat przed jakimś niewyobrażalnym złem. Sprawa wydaje się niepewna, więc z posiłkami przybywają bohaterowie z Gwiezdnych Wojen. Chodzi tutaj o to w tym artykule, że każdy praktycznie z tych bohaterów wymienionych to się pojawia na innym serwisie streamingowym. W związku z tym, żeby wszystkich oglądać, to trzeba abonamenty we wszystkich serwisach wykupić. Teraz ma niedługo wejść kolejny serwis, ten od Disneya, to się ma nazywać Disney Plus. No to już mamy, co mamy? Mamy Netflix, mamy HBO Go, mamy Amazon Prime, mamy, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Zaraz będzie Disney Plus, no a jeszcze te nasze polskie, jest Player, Ipla, no coraz więcej tego jest i każdy by chciał uszczknąć raz, że trochę pieniędzy naszych, ale jeżeli nie chce pieniędzy i nam puszczają reklamy tam, no to znaczy, że chcą nasz czas, którym my płacimy za to, że możemy ten serwis oglądać. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na ten temat. Na koniec jeszcze Julia Wieniawa, która wyjechała do Egiptu. To Super Ekspres dzisiejszy. Bardzo to ja lubię takie po polsku napisane artykuły. Po polsku nie chodzi mi o słowo, tylko po polsku chodzi mi o mentalność. Uwaga. To już kolejne zagraniczne wakacje Julii Wieniawy i jej chłopaka Nikodema w trakcie pandemii. Para, która w grudniu odpoczywała na Zanzibarze, potem w polskich Tatrach, teraz mimo rosnącej liczby zakażeń poleciała do Egiptu. Beztroski wypoczynek aktorki wywołał burzę w sieci, czyli ona powinna zostać w kraju i solidarnie ze wszystkimi chorować tymi, którzy są chorzy, a nie sobie jechać i odpoczywać. Nie wolno, że to jest nieładnie wobec rodaków. My wszyscy razem powinniśmy się zebrać i się martwić, zamiast ci, którzy mogą sobie pojechać i odpocząć. No cóż, przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenie radiowej Trójki. Nowość od Royal Blood, teraz Limbo. Najnowsze dokonanie liryczno-muzyczne zespołu Royal Blood zatytułowane Limbo w programie trzecim Polskiego Radia, a na zegarze 13 minut do 7. Czy to się dzisiaj wydarzy? Kanał Suezki zablokowany. Dzisiaj pierwszy statek płynący z towarami z Chin do Gdańska będzie musiał okrążyć Afrykę i sytuacja jest poważna. Przyszło stocznie rzucić niezwłocznie. A co za sprawą niewinnej wpadki, gdy zespawałem ze sobą statki. Armator prosi o pomoc każdego. Polska zastanawia się nad wysłaniem tam naszych fachowców, dla których przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy uda się odblokować kanał Suezki? Obchodzimy dzisiaj w Polsce Dzień Metalowca i ponieważ mamy pandemię, to obchody w tym roku raczej skromne. Zwracam się zwłaszcza do was, kolejarze i drukarze, a szczególnie do was, metalowcy. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy Dzień Metalowca sprawi, że będziemy mieli w kraju więcej metalu? Na koniec wiadomości od naszych braci ze wschodu. W Rosji odnaleziono książkę dla dzieci z roku 1933, w której znajdziemy instrukcję, jak zrobić zabawki z ziemniaków. Obecna sytuacja gospodarcza Rosji wskazuje jednak na to, że za chwilę powstanie inna odsłona tego podręcznika, jak z zabawek z powrotem zrobić ziemniaki. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, choćby nas zrobi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy powstanie nowy podręcznik do radzenia sobie z kryzysem? Czy to się dzisiaj wydarzy? wszystko homo, tak skraty, dzyn, dzyn, jest narta, ta, ta, ta, narta, ta, ta, ta. Na trójkę. Cradle of love. To Billy Idol za 2 minuty z małym hakiem serwis trójki, bo wtedy wybije godzina 7, a tymczasem okazuje się, że na terenie kampusu Uniwersytetu w Winchester w Wielkiej Brytanii ma stanąć pomnik Grety Thunberg. Za życia, młoda już, dopiero pełnoletność osiągnęła, a już będzie miała swój pomnik, ale ten pomnik budzi falę protestów, nie każdemu się to podoba. Głos zabierają zarówno studenci, jak i lokalni mieszkańcy. A ja to sobie pomyślałem, że żeby dla równowagi, jak tu będzie pomnik Grety Thunberg, to żeby naprzeciwko niej, twarzą w jej kierunku postawić pomnik człowieka, który zmotoryzował ziemię, czyli Henry'ego Forda, i niech trwają w wiecznym pojedynku na spojrzenia. Kto pierwszy mrugnie, szanowni państwo, ten przegra. I zobaczymy, ile taki pojedynek dwóch pomników może potrwać. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Czap. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert. To rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz truskawki 50% taniej. 4,99 za opakowanie 500 gramów. A polskie jabłka Jonagold 42% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.